นิทานอีสปเรื่องคนเลี้ยงม้ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วคนเลี้ยงม้าคนหนึ่งทั้งวันใช้เวลาแปลงขนม้าและให้อาหารม้าของตนวันหนึ่งด้วยความโลภเขาเอาอาหารม้าไปขายเพื่อกำไรเล็กน้อยม้าของเขาตำหนิและบ่นว่าถ้าเจ้าอยากให้ขนข้าสวยงามจะต้องให้อาหารข้ากินอย่างเพียงพอไม่ใช่เพียงแปลงขนข้านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าได้กำไรน้อยนิดอาจเสียผลประโยชน์มากกว่า